El entorno, la ciudad, el paso de los años, la edad, el retorno de los pájaros, los estornudos, los ácaros, el empeño de ser más, el enfermo de por vida, la ansiedad, el deseo de acabar con los gases que nos matan. Suicidio de un mortal que muere por hacerse inmortal. Bueno, baixamos un poquinho a música. Vamos. Levámonos ir a ese apartado de quen che preguntou, ali a capital da Ribeira Sacra. Sí, señor. Que o noso correspondente e compañeiro que temos alá, pois nos vai a contar moitas cousas. Vale. Vai nos a contar moitas cousas. Nos tamén lle diremos a novidade que temos. Veña. Tamén lle diremos a novidade que temos. Veña. Que xa máis que seguro que le escoitou, pero vamos, bueno. Veña. Pero vamos a saludalo. Boas tardes, Xosé Manuel. Boas tardes, que tal? Moi boa tarde. Pues ben. A ver, que tens que tomar un xarope, Esperemos que solamente seña unha toxiña de comezamento, pero non nada máis, non? Algo. Cadrou ya agora. Vale. Bueno. Bueno, comenzamos a segunda hora para, sempre con... Bueno, como aviso de chegada. Sí, eso. Vale. Novidades, quizás escoitaches, non? Temos un WhatsApp para nosos ointes. Un número de WhatsApp para que a xente participe. Sí, sí. Bueno, boa idea. Sí. E que tal? Pois de momento... Sabemos que funciona porque hai dúas... Hai dúas. Sí. Dúas felicitacións. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sabemos que funciona, o sea que está ben. Está ben. Seis, xa houve dúas interaccións logo. Exactamente. Sí. Decímolo outra vez. 626-353-202. Non é difícil de lembrar. A ver, repite. 626-353-202. Son... Vale, para poñelo tamén na páxina de Facebook. Aí claro, está, aí. Perfecto, moi ben. O sea, que dúas felicitacións. Sí, sí, de momento, quero dicirse que funciona, que ao menos hai algún que di, bueno, pues claro. Aí está, moi ben, gracias. Bueno, dende Suiza mandounos por correo, sí. Por Messenger particular, unha persoa, Máximo, sí. Felipe, mandounos felicitacións e di que nos está a escoitar. De sí, escoita, Galegos Novais é sempre en Galicia. Sí, sí, ademais ten a súa señora Mercedes, que bueno, pois... se ve que aquello recorda. Asiduos sí. para nós. Sí. Encontranse moi a gusto cando ti intervéns, porque sí. Resulta que... Sempre que... nos manda felicitacións para ti. Quén? Máximo, un señor desde Suiza. Desde Suiza. Máximo, sí. Pois, máximo orgullo para min. Tamén. Sí, señor. Máximo orgullo dende Suiza, que te sigan e que te feliciten. Eso, bueno, quero sí. Decir, hoxe xa gañei o día. Sí. Hombre, pois non... No. Sen empezar, ¿eh? Sí. Bueno, pero... A verdade que estas cousas son as que... A que te satisfacen. Claro, satisfacen. Sí, sí. Ayuda. Bueno, fante seguir con ilusión. Sí. Claro. Esforzarte máis se cabe e, bueno, e que a xente o pase ben e reciba ben a información. É a nosa pretensión, exactamente. Que nos critique tamén, ¿eh? Exactamente. Tamén. É a nosa pretensión que a xente, pois, bueno, pues enganche un chisquiño e ao mesmo tempo que se divirta connosco, claro. Claro. Sí. Claro que sí. Exactamente. Bueno, ti faz o posible para que se divirtan, ¿eh? Sí. Porque a maior parte das veces sempre aportas, aunque... Eu a veces teño que me meter debaixo da mesa. Para rir de outra maneira, que non para rirse de outra maneira. Bueno, se rinco algunha risa, pois tamén... Hombre... Estamos traballando para poder emitir tamén por Facebook. Xa veremos a ver cuándo. Outra novidade máis que intentaremos poñer en marcha. Para facer un en vivo, non? Sí. Bueno, contanos. Bueno, a ver. Pois estiven, incorporeime pois a media hora de programa. Sí. bueno, escoitei a entrevista que tivestes con... A dona Sara, Maria de Sara Inés. De Castro, sí, Caldela. Sí, sí, sí, sí. O sea que o que ainda non sabía desde dos fachós, da festa dos fachós, que será este sábado, xa o sabedes. Sí, claro, sí, claro, claro. Además, sabíades algo, seguro. Puxo unos ordentes... sí, grima, porque a verdade disfrutar de todo eso, de ese grande evento, hombre, de ese fachón tan importante, tan grandioso, e ao mesmo tempo despois de degustar os chourizos de sí, así asadiños, chourizos e ao final con queimada, ademais. Claro, conteivos a bueno, supoño que vos contei, porque claro, o calendario anual, moitas cousas repítese, sí. Esas moitas cousas falas cada ano e as contas as explicas, pois pues, ás veces igual ata te faz pesado e aburrido, non? Entón, ahora non lembro se xa vos teño falado a miña experiencia persoal dos fachós, que seguro que sí, pero por non repetirme, o mellor incorporar información nova e actual, sobre todo actual, eu pues, levo indo 3 ou 4 anos consecutivos, teño pasado un frío que non lle desexo a ninguén. Sí. Pero bueno, eu tamén son algo frioleiro, tamén hai que recoñecelo, pero ali no alto pega ben o aire. Sí, no. E en pleno inverno pois vai frío. Agora amoraron un pouco as temperaturas, supoño que non fará tanta este sábado como estes días atrás aquí, que caían unhas xeadas que impresionantes, como choveu un pouquiño, pois as temperaturas baixaron un pouco. Total, que se pasa frío, recomendación, ir ben abrigados. Sí, eso sí. Segundo, é unha festa destas que repites, porque é espectacular ver, pois, eso, esa serpe de lume. Sí. Este ano van ser 500 fachós. Caray. 500 fachós individuais. Sí. Que colla xente, veciños, veciñas. Sí. Achegados, curiosos, atrevidos. Pois van co seu fachón individual. 500 alrededor de ese fachón grande, enorme, gigante, enorme, que, como decía a alcaldesa, este ano vai pasar dos 40 metros, imaginade. Hai moitos vídeos en YouTube, poñedes festa dos fachós e xa vos van sair moitísimos vídeos para velo máis ao vivo. Impresionante. Impresiona. Entón, todo en sí, por a tradición, por as posibles orixes da festa e tal, impresiona estar ali no medio, impresiona. Un pouco... para os que nos escoitan aí en Cataluña, un pouco como que fan os correfogos das diablas, sí. Unha cousa que se asemella polo que ese culto ao lume, polo culto, sí, e polo perigo tamén que entraña para os que levan o fachón e tal e cual, porque claro, aquí fais un pouco máis improvisado que os catalanes, que van preparados, van ben protexidos e tal, e aquí eso de momento non se leva moi ao detalle e con moito rigor. Sí. Sabes como somos galegos, entón, nunca pasou nada, pero bueno, que por eso sempre digo con xeito... Precaución, ter cuidado, porque ás veces ven o calquera, eu mesmo, vou dicir turista ou despistado, que eu mesmo me pode pasar, e vas co fachón, e non ter experiencia, ou porque pensas que non corre ningún perigo, xiraste, o mellor queimaslle a chaqueta ou que tes ao lado... Ajá. Porque falamos de, sobre todo cando cadra en fin de semana, ou previo fin de semana, como é este ano, bueno, a xente que vai ali é... Moita. Que non se collen, Castro Caldela non se colle. Este sábado non se vai collen en Castro Caldela. Vai. Pasou o ano pasado, que caiu a venres, igual. Sí. Ahora, cando cae luns ou martes, estáse máis folgado. Sí, hai menos afluencia, quero dicir. Con tanta xente polo medio, e o lume na man, eso. Eu digo sempre precaución, non meter yo facho no ollo ao veciño. Sí, no ollo ou no abrigo. Que algún o mellor preferiría no ollo que no abrigo, segundo de que o leve. Pero bueno, eso, precaución. E despois, rematada, digamos, a liturxia esa do fachón, ali a tirase todo na fogueira que hai no adro da igrexa. Sí. E eso vai ardendo, e cando se empezan a repartir os bolos preñados, e o rematar, pois, a queimada, e hai foliada ali, todo ese rato. Bueno. Entón, o ano pasado, tamén lle comentei a alcaldesa, se nos escoita ou alguén lle comenta, pois, que yo diga que é verdade, que, claro, supoño que non se esperaba tantísima xente, e houve bastantes colas para coller o bolo preñado. Ajá. Entón, pues, xente, pues, pareceulle moito esperar, que pouca organización e tal. Este ano van redoblar pois os efectivos de organización. Ah. Entón van poñer varias grellas, sí, sí. Van pois eso, estar máis preparados para pois eso, para afluencia de xente, uh-huh, que pode chegar o sábado, para que saian máis rápido os chourizos, claro, que se, claro, que se asan posto ali con madeira de carballo. Sí, sí, sí, sí, máis postos de entrega, digamos. Claro, sí, entón, sí, madeira de carballo, pues, un chourizo non se asa, sí, en un minuto. No, sí, sí, sí, sí. Entón, claro, hai que esperar, eso xa o sabemos todos, pero igual houve que esperar máis do debido. Entón, este ano, pues, se puñerán en vez de unha grella, pues, máis, máis xente asando chourizos, para que, bueno, non se formen, sí, sí, esas, sí, colas, sí, y tal. Muy bien, muy bien. Y bueno, recomendable. O sea que. Sí, sí, sí. Claro. Los que nos escoitan vos mismos, pues a ver si algún xaneiro vos arrimades por aquí. Pro día 19, exactamente. Sí, víspera de San Sebastián. Sí, sí, que otra festa más que se celebra precisamente el INE. Correcto. Bueno, cos gústame, se no me gusta, se crees. Vamos a empezar, sí. Pues por lo que queiras. Tiro para aquí, para Ribeira Sacra, o xe falando dos gústame. Porque teñen que ver, bueno, teñen que ver unha máis, outra tamén, non tanto, pero tamén, con esta zona. Uh-huh. Gústame que aumentaron as cifras de peregrinacións a Galiza no 2018, uh-huh, xaneiro é un mes de balances, sí, tamén é balance para o Camiño de Santiago. No 2018 chegaron a Galiza 327.378 peregrinos. Uh-huh. Oli. Foron datos que deu a Xunta esta semana facendo balance do Camiño de Santiago, pois o delegado territorial de Lugo aproveitou unha exposición para dar estes datos. Aumentou en relación ao 2017 un 8,75%, en relación ao último ano santo 2010 un 20,38%. Carai. O Camiño de Inverno foi o que máis medrou, estadísticamente medrou un 26%. O Primitivo un 9,82, o do Norte un 6,72 e o Francés un 3,02. No. Evidentemente medran os máis descoñecidos. Sí. Tamén ten a súa lógica, non? Sí, sí, sí, claro. Bueno, para os que vivimos aquí en Monforte, Ribeira Sacra, calquera concello, perdón, poboación que pola que pasa o Camiño de Santiago, neste caso o Camiño de Inverno, pois a verdade é que son boas noticias. Boas noticias para que siga medrando e siga a xente pues, apostando por facer como alternativa este Camiño de Santiago. Muy ben, muy ben. Eso axuda precisamente a economía galega moitísimo, posto que se si facemos así un pequeno cálculo, polo que acabas de decir, 300.000 persoas que gastaran 10 euros cada un, son claro, 3 millóns de euros. É decir, que eso equivale a que, bueno, pues, cando menos móvese un chisquiño, claro, a economía. Ya, ¿no? Exactamente. Uh-huh. A raíz de estes datos, aquí o Digital Xornal de Lemos, uh-huh, falou con a Aida Menéndez, que é a presidenta da Asociación de Camiños a Santiago pola Ribeira Sacra, uh-huh, a ver que lle parecían os datos, estaba contenta ou non. En ese xornal, por poñer un titular, dixo que os datos oficiais non son reais. O sea que, aínda que o delegado da Xunta dixera que o Camiño de Inverno subiu un 26%, ela, pues, parecelle ben, alédase, pero que nada teñen que ver esas cifras que son estadísticas, uh-huh, cos datos reais, cos datos oficiais, en que non teñen que casar nin coincidir cos datos reais. Ela referíase a que moita xente que fai o Camiño de Inverno pois non se acredita, non pasa por as oficinas de turismo, claro, por decirlo de alguna maneira, non é contabilizada. Sí. Entón di que polos datos que ten de falar con xente, de falar con hostelería, todo que é a Ribeira Sacra, uh-huh, que está aumentando moitísimo, moitísimo. Uh-huh. Por poñer un dato, decía que no 2017 tiñan na oficina de turismo de Monforte anotadas, non chegaba a 100 persoas as que se interesaron por cousas de aquí da zona de Monforte, e que dicían estar facendo o Camiño de Santiago, sí, e o pasado ano foron 300. Sabes. Entón, ela di, só facendo esta comparativa, se tiñan informados o ano anterior, o non chegaba a 100, 2017, en o 2018 unhas 300, pois dime tivo que aumentou. Hombre, claro. Moitísimo máis, exactamente. Esas 300 que pediron información identificáronse como camiñantes, como peregrinos, despois non se laran a Compostelana ou tal e cual. Pero foron ese número. Entón, que para ela está moi ben, pero bueno, que esas cifras sempre se quedarán pequenas coa realidade. Muy claro. Que así yo constatan, pues, veciños, que ven pasar peregrinos aos que lle dan parola, aos que lle ofrecen algo de beber ou de comer, centros de pues de hospedaxes, claro. Bares e tal, que din que notan o paso de xente, notan o ben porque moitos son estranxeiros, bueno, eso non pasa desapercibido. Claro. Tamén me gusta que aumentaran as rutas fluviais en catamarán polo Sil e polo Miño. Rutas que xa sei que coñecedes e fixestes. Sí, eu fixen algunha. Verdade, Xulio tamén me consta. Sí. Pois aumentaron tamén. Sí. Preto de 60.000 viaxeiros colleron o catamarán no 2018. Un 10% máis que no 2017. Jolín. Xa que tamén mirade que aumento. Jolín. Aumenta o turismo e aumenta, pois, o reclamo tanto do Camiño de Santiago como, neste caso, o reclamo da Ribeira Sacra. Sí, señor. E de, pois, dar un paseo, facer unha viaxe no catamarán para coñecer os canóns do Sil e do Miño. Sí, os que non o fixeron xa poden apuntarse, que non sempre teñen plaza, non. A verdade é que en algúns ocasións hai moita demanda. Aumentaron as viaxes sí. Moito para dar cobertura á demanda que hai. Bueno, o que diste, xa moita xente xa está reservando. Claro, claro. Porque pode haber perigo de que os días... O risco de que os días que queiran non hai praza, exactamente. Non hai praza, sí. Pois ben, a do Sil, a ruta do Sil aumentou, a ruta do Sil e a de Doade, aquí é entre a Veleda e Monforte, ainda Doade ainda é Lugo, e ao pasar Doade e pasar o río, xa estamos en Ourense. Na Veleda, que xa é Ourense. Pois bueno, aí en Doade, no embarcadoiro de Doade, aumentou moito, colleron o catamarán unhas 47.600 persoas. A do Miño, a ruta do Miño, Belesar, Cabo do Mundo, que vai porque Belesar Cabo do Mundo, que se colle ali abaixo en que ali estivo Xulio, que coincidimos. Sí, ten un restaurante aí fantástico, tamén, sí. Con unhas vistas fenomenais. Eu tiño que volver, porque quedéme con ganas de volver. hai que recuncar, sí. Recuncar malo. Ali en Belesar, a ruta esta do Miño que ten ali un barcadoiro, sí. Por esa ruta pasaron unhas 11.500 persoas. Jolín. Con moita diferencia, con moita ventaxa, gaña a ruta do Sil. Bueno, pues quizás é porque está máis anunciada, pues que ten máis atractivos. Tamén ten mellor acceso. Mellor acceso. Mellor acceso, sí. Bueno, agora estánse, pues eso, facendo cábalas, buscando explicacións a por que esa diferencia tan grande. Pode haber moitos factores, agora non vou entrar, pero a diferencia é bastante, bastante grande, e bueno... Entón está un pouco descompensada a cousa. Claro. Pois ben, digamos que deixo aí nese gustame, hai máis. Vale. Como as festas gastronómicas que empeza a haber. Hombre, xa, estamos en xaneiro, xa hai festas gastronómicas a tutiplén. Sí, bueno. Sí. Comer e beber. Xa vos contarei despois. Sí. Os non me gusta. A ver, vamos. Os non me gusta que haxa, bueno, non me gusta pues, os abusos a menores. Hombre. Evidentemente, a pederastia y menos, bueno, no me gusta en ningún caso, evidentemente. Nada. Pero no me gusta en este caso concreto que sigan se destapando casos de pederastia en la iglesia. Sí. Piden 17 años de cárcel para o frade de 12 Breiro por presuntos abusos sexuais e pornografía. O frade realizaba o seu labor no santuario, e presuntamente abusou dunha menor. A que tamén utilizou para elaborar material pornográfico. Pornográfico, non? Abusou dela e dun mozo de 20 anos. Vaya. Ambos con certas limitacións psíquicas. Sí. A confianza deles, e rematou tendo relacións sexuais coa rapaza. A él non chegou só chegou a tocamentos. Vale. Sí, sí, bueno. Foi en 2014, aunque la ofrade tiña 56 anos. Entón están a día de hoxe xulgando aqueles feitos. E, bueno, pues xa vos digo que este tipo de cousas... Sí, non, sí. Non son nada edificantes. Non claro, deberán no. ocorrer. Vale. Nunca xamáis. Vale. Veña, outro. Non me gustan os ladrós. A mí tampouco. Sí. Que, por certo, outro día, unha frase que me dixo miña nai toda a vida... Chegan os ladrós detrás dos que rouban, sí. Vai onte, na Voz de Galicia, leo un titular... que resulta que están perseguindo a uns inspectores de Facenda sí. por presunta corrupción. Uh-huh. Entón, imagínate, os que están perseguindo os ladróns, sí. os que non pagan a Facenda, sí. os defraudadores, sí. están eles roubando, non? Sí, claro. Entón, andan os ladróns detrás dos que rouban. Sí, señor. Digo, mira, o sea, aí a frase da miña nai acalle perfectamente. Bueno, pois, non me gustan os ladróns, neste caso tamén son ladróns, porque... Claro. Funcionarios de Facenda que fan trampa, se participan no fraude, sí, sí, sí. Reciben diñeiro a cambio. Estes inspectores, vaya, inspectores temos, non? Sí, desde logo. Tan ladróns ou máis que eles. Máis. Claro, claro. Pois ben, en este caso falo dun ladrón, o que eu lle vou chamar o Dioni Galego. E igual a este falar, un loteiro de Lugo... Sí. Un niño de Pantón, aquí a Carón de Monforte, sí, sí, sí. desapareceu con 91.000 euros. Desapareceu cos cartos dos sorteos de Nadal e do Neno. Sí, señor. A investigación comezou cando dúas empregadas da Administración número 17 de Lugo comunicaron ya a Policía Nacional que non había cartos para afrontar o pago dos premios. E o xefe, uh-huh. este loteiro lugués, pero de xeneiro de Pantón, sí. non aparecía. E non aparecía, nin aparece. Que se está buscando, de momento, ninguén sabe nada. Vale. Xa que hai tedes. Un ladrón que escapou cos cartos da lotería. Tocou ya a lotería. Vale, vaya. Bueno, pues colleu a lotería, non que lle tocara, colleu una. Pues, sí. A lotería de Nadal e do Neno, non? Claro, sí. Así toca máis doado. Sí, sí, pero non, tampouco foi... Non é moito. No, no, vale, bueno, a verdade é que, entre comillas, o pellizco... Non lle chega para moito recorrido. No. El deu un pellizco, pero vai levar unha lavazada, cando colla. Sí, cuando, seguro. Cando seguro. Colla, non vai levar unha lavazada, non vai dar unha docena de lavazadas. Vale. Polo menos. Hai algún me gusta máis? Hai non me gusta, estou con non me gusta. Ah, sí, ¿no? Algún non me gusta, veña. Pois non me gusta tampouco a tensión que hai... bueno, hai varias tensións aí. Bueno, tensión non pode faltar na vida, non? Mellor que non haxa, pero bueno, episodios de tensión temos todos e hai sempre, sí, por sí. desgracia, non? Mm. Non falemos da tensión que hai en Marea, sí. da tensión que hai con Alcoa, bueno, vale. mellor se hai tensións, pero desta particularmente é da que hai na sanidade galega. Sí, ui, ui. Tras a morte de dous pacientes. Sí, señor. Dous pacientes que ingresaron a comezos de ano nos corredores de urxencias do Hospital Clínico Santiago, no Chus. Sí. Faleceron. Sí, vaya. Faleceron sí. por falta de medios, presuntamente. A Xunta escorre o bulto de que atendémonos en función de se se trata dunha urxencia vital, non vital ou leve, o sea que hai uh-huh. hai un protocolo en relación á urxencia para atender cada caso. Que se cumpriu o protocolo, que a Consellería de Sanidade, isto según Feijóo, tamén un pouco dando explicacións ás acusacións que se están vertendo contra o goberno, evidentemente. Sí. Tamén dixo, alegou que a Consellería está incrementando a dotación de persoal de todos os centros, sobre todo, todo hai que dicilo, sobre todo dende as numerosas queixas, protestas, folgas, que está habendo estas últimas semanas en Galicia. Que decir, a veces lo que decimos, tienen que pasar una desgraza, sí. como fue o caso, para que igual se tomen cartas no asunto. Entonces, a ver. Estou dando mi opinión ahora, que claro, recortes, acumulación de doentes... falta de personal. Hai que reforzar o servizo, non se reforza, Claro. Bueno, igual aguante, non pasa nada, pero cando non acontece que todo sae ben, claro, e hai que desgrazar perdas, neste caso mortes, vaya, empezamos a poñernos a man na cabeza, e realmente había que reforzar os recursos, hai que meter máis cartos na sanidade, hai que contratar máis persoal, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Pues ben, claro, ahora veñen os choros, como sí, dixen aí tamén, ahora, ¿no? Cando choramos. Ahora veñen os choros e fai falta que a xente, que haxa dúas mortes, despois que haxa queixas, que a xente se manifeste e tal para que daquela se incremente a dotación de persoal en todos os centros. Sí. O sea que el señor Feijó, gobernantes, se non houbera pasado nada, non se reforzarían logo. No. Estamos querendo entender, non? Claro. Vaya, por Dios. Pues bueno, estás investigando, as familias evidentemente non se van quedar de brazos cruzados. Claro. Claro. Porque bueno, ver morrer a un familiar, ver morrer, digamos, na lista, na cola, nun corredor esperando a que te atendan, pues sí, igual foi unha coincidencia. Mira, igual foi ese día tiñas ti a mala sorte, vale, ou cadrou así. Pero se non foi... Hombre, a mala sorte pode estar con un, pero non con dous. Sí, sí. Hai negligencia e realmente os recortes poden provocar mortes, como no seu día dixo Oveiras, sí, que bueno, chamaronlle de todo, porque dixo que coas políticas tamén se podía matar xente, políticas xenocidas, se podía matar xente. Sí. ¿Non? Sí, en este sí, caso, sí, sí, sí. Pues, según, pues no, en este según caso, como se interprete, sí, como sí, se poda probar, se chega a probar despois, pues a mí non ten razón, ou tiña razón daquela o señor Beiras. Bueno, calquera pues, caso, que non hai que esperar que pasen estas cousas e que realmente se hai que gastar cartos, como dicía meu pai, nas cousas importantes non hai que chorar os cartos. Non, sí, sí, sí, nos vicios, recortar. Nas necesidades, gastar. Invertir, sí, señor. Sí, sí, Pois pues bueno, mira que doado de meterse na cabeza eso. Pois pues parece que... Non entra. Non entra. No. Pois, non entra. Pois no. por eso de aí que ti lixíralo como un non me gusta esa tensión tan importante, tan grande na sanidade, lóxicamente. Exactamente. Moi ben, nos coincidimos tamén. Coincides, non? Claro, claro. Hombre, e tanto. Bueno. Bueno. A marxe de eso, sí, comentarvos así outros detalles de rápidos pues ben, de estes días. Onte contovos estive na Pobra do Brollón. Porque ali tiña lugar a presentación dunha revista que se chama A Auga do Mollón. Foi un acto moi bonito, ben bonito, no que estivo Xosé Gago, que é o xestor cultural que contrataron ali no Concello da Pobra, que é o que está dinamizando actividades culturais do Concello. Por eso dende un ano, entre un ano e dous, estáse, bueno, notándolle moito a Pobra. Unha dinamización cultural importante, sí, non? Entre o valor etnográfico das adegas de Vilachá, o Castro de San Lourenzo, pois o Cores do Outono, que fan un festival este de música folk, que fan en setembro. Sí. Fixeron as andainas outonizas para coñecer os lugares de dali da contorna da Pobra. Sí, sí, sí. É unhas xornadas de cinema galego. Ajá. Nas que tamén estivo Ignacio Vilar coa Esmorga. Sí. Que onde estivo ali presente na presentación da revista. O sea que, sendo un concello tan pequeno, tan pequeniño, que hai moito movimento cultural, bueno, cando tes a profesionais da xestión cultural e o moven ben, pois notase. E tamén teñen, bueno, outros puntais moi importantes ali na Pobra. Xurxo Allán, recoñecido arqueólogo, sí, galego, por exemplo, Olga Novo. Olga Novo. A gran poetisa, hombre, Olga Novo. Unha grande poeta, sí, sí, sí. Tamén tira moito para este rexurdir cultural, esta posta en valor bueno, da riqueza patrimonial, sí, sí, e intelectual que ten a Pobra. Bueno, muy bien, muy bien. Pues en pouco entre todos, xuntáronse e dixeron, bueno, imos facer unha revistiña, con axuda do Concello, unha revista cultural, en o acto, pues estiveron, como vos digo, Xosé Gago, o xestor cultural, estivo Olga Novo, estivo Xurxo Allán, outra poetisa dali da zona, Xosé do Incio, un rapaz que estivo nos que empallou, que toca a zanfona. E pois tamén outro rapaz que é músico dun grupo pop que se chama Los Árboles, tamén ali. Entre todos, bueno, un acto chulísimo nos que, bueno, contaron un pouco de que vai esta aventura da revista, na que hai artigos sobre o antropoloxía, arqueoloxía, sobre os brindos na Pobra do Brollón, sobre as actividades culturais que se fixeron, poesía con Olga Novo e outros valores do lugar, políticas da Pobra como a compostaxe, un concello pequeno que está apostando pola compostaxe. Bueno, unha revistiña moi humilde, moi sinxela, pero que, digamos, un primeiro pasiño para activar a xente para ver que era aquí nesta publicación, pois, bueno, a inquietude cultural dos veciños. Moi ben, moi ben. O sea, bueno, moi interesante, foi moi interesante. Moi, moi importante, interesante e importante, non? Claro, claro, claro. Creo que sí, señor, sí. E despois, bueno, como a recomendacións, sí, xa dixemos mil veces, a Festa dos Fachos o sábado. Este sábado tamén, que en Xavira quere cambiar de pola, no barco é a festa do Botelo. Ah. A festa do Botelo por todo alto, a festa do Botelo que congrega ali, bueno, miles de persoas no pabellón, que este ano teñen de pregoeiro a Roberto Vilar, o presentador do Land Rover. Sí, señor. É que, bueno, que toda esta semana estiveron dando, bueno, os locais pratos para degustar a androlla tan rica, o Botelo, perdón, Botelo, non nos equivoquemos. O Botelo tan rico que se fai no barco, que tanta fama ten. Sí. E, bueno, tamén é outra opción, o sea, que o sábado os que xa tiñan o tique, como se di normalmente, para ir, pues sí, disfrutarán ali en compañía de tantas persoas dunha festa gastronómica de primeiro orden. Exactamente. Muy bien, e os que non, pois todo o barco vai ser unha festa, vai haber moi moi bo ambiente. Moi ben. Vale. Pois mágoa non poder estar aí o teu carón para poder disfrutar. A verdade é que, pero bueno, todos que nos están a escoitar ou que queiran, que van a participar e van a estar, pois saudalos moi agarimosamente e que disfruten, porque Galicia ten moitas cousas nas que poder disfrutar. Exactamente. Veña, agradecerche moitísimo esta conversa que tivemos, esta túa aportación. Bueno, agardamos esa a túa, sempre escribes algunha cousa, sempre mandas algo interesante. A última perla que dixo ante un dos que presentes no acto da presentación da revista, porque hai moito artista ali na Pobra do Brollón. Sí. Bueno, sabes tamén que fan ali a recreación nunha casa da Pobra, fan a recreación dun dunha persecución dun republicano. Sí. Tamén vos teño contado. Bueno, pois hai moito artista e hai destes artistas que, bueno, que cantan cantigas. Sí. Improvisan cantigas, van por aí facendo xornadas de cantos de taberna. Sí. Bueno, que se soltan cunha cantiga cando menos esperas, non? Ajá. Pois bueno, na propia revista hai unha cantiga que lle de cego que lle dedican a Tilano. Ajá. A Tilano é o esquelete que atoparon no castro de San Lourenzo. Sí. Pero esa non a vou dicir. Vale. O que pasa que dixo outra perla. Sí. Que, bueno, supoño que foi improvisada, ou que tiña na mente e saiu naquele momento, que dixo: si estás jodido, pégate un tiro. A mí me lo dieron y cobro retiro. Bueno, cada uno coña como que irá. A mí me lo dieron y cobro retiro. Eso, a mí me lo dieron y cobro retiro. Claro, claro. Esto, lémbrame, y esto sí que non he inventado. Por eso que esta copla é aplicable a mí pasou, ben real, dun amigo da zona de Quiroga que traballaba nas canteiras. E claro, o traballo nas canteiras é moi duro. Claro. Moi duro. Aparte que moitos acaban con silicose. Duro inverno, traballar a pedra fría, ou duro inverno do courel, traballar a pedra, o polvillo da pizarra, bueno, é un traballo moi duro. Moita xente, como non tiña outra cousa, pois ten que estar aí. Claro. Pero eu sei de algún que me dixo, falando de outro, dun terceiro, que ostra, por mala sorte, por un accidente laboral, tiveranlle que cortar a man. Vaya. E dixo, que mágoa que non me cortaran a min. Que me quedaba unha paga xa para toda a vida. Vaya, vaya. Entón, por eso, a copla, si estás jodido, pégate un tiro. A mí me lo dieron e cobro el tiro. Sí. Sí. Mentres poidas contalo, o retiro podes contar. Eu nin penso así, nin recomendo a ninguén que pense así. Claro, claro. Pero hai xente con mentalidade rentista, sí, que o mellor prefire estar eivado e cobrar unha paga para non rascar bola o resto da vida. Pero que non é o exemplo a dar, eh? Exactamente. Aquí vos deixo. Moitas grazas, José Manuel. Non vos peguen tiro, eh? Sí, non esperamos eso, non? Veña. Non deixamos tampouco a ninguén que pase eso. Ta logo. Veña, unha aperta. Ta logo. Veña, máis musiquiña, seguimos recibindo máis WhatsApp. Acaba de mandarnos Antonio, acaba de mandar tamén Máximo, no, pregúntame a ver si o recibimos, pero non sei, a mellor hora a mellor hora está a chegar. Quedo en impas.